memoria tece un comezo. Tece un comezo tra cada final. Historia tece un comezo. Tece un comezo tra cada final. Historia tece un comezo. A túa comeza unha tarde de verán. A historia tece un comezo. Marín agosto do 36. A historia tece un comezo. Vamos a terras de Ribeira Sacra. Ah, sí. Precisamente falaremos con Porto, unha persoa que dirixe, xunto con Amelia Ledo Berenice, unhas... Das adegas, non? A adega Terras Vendaña. Jolín. Ademais acaba de recibir un premio. Vamos a saludalos. Pues vamos, entonces vamos a saludalos. Felicitalos, veña. Felicitalos. Moi boa tarde, Porto. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Como decía aquí a mi compañero Armando, hay que felicitarvos, darvos nuestros parabéns por ese bacelo de plata que acabades de recibir. Sí. Hay poquillo, la semana pasada, según tengo entendido. Efectivamente, o pasado sábado, allí, na casa do Xulloa, en o Pazo de Esposende, en Rivadavia. Sí. Nun pazo extraordinario, ah, sí, xunto con outra de Galicia do Ribeiro, que sei que se chama Celme, estaba descompartindo ese bacelo de prata, que é unha distinción extraordinaria, non somente por a grandeza do viño, sino tamén pola elección vosa para decir, bueno, pues este noso viño etiquetámolo en galego. É dicir, presumides de galego. Evidentemente, dende fai 22 anos que escribímonos a denominación de orixe Ribeira Sacra, pois sí, naturalmente nunca había outro xeito, non? Non vexeu con os whiskies ingleses ou escoceses ou fagan outro idioma, pois no. Un viño galego, a vida, non ten outro idioma, dende logo. Eu creo que ademais é un valor engadido, non? O de poder etiquetar en galego, como tiña que ser. Bueno, pois eso, felicitacións, moitos parabéns, bueno, desexamos moitísimos éxitos a ese viño que non somente por ser etiquetado en galego, sino por a súa calidade, seguro que terá moitísimos éxitos. Xa, metémonos aí nunha páxina que tendes, que se chama Terras Vendana, aparecen varios premios que recibiron eses vosos caldos, non? Pois sí, na feira do viño de Chantada, en Aosta, en Italia, viños de montaña, en outros certámenes. Os premios, dende logo, é un recoñecemento, non? O traballo que levamos feito xa, que é unha herdanza dos nosos Petrucios, non? É unha herdanza que vemos recoñendo de avós, a netos, e aos nosos pais. Sí. Queríamos continuar con esa tradición, pois, nos nosos fillos, non? Porque nós somos unha tribu ribeirá, o ribeirá da zona de Chantada. Sí, sí. É unha maneira, é un xeito de vivir diferente, dende logo. Porque aquí, pois, cultivar viño, pois, non é doado, non? É en bancais, en muras, e é un traballo, desde logo, pois, inxente, pero, bueno, levase facendo desde hai varios séculos, e creo que vai ter continuidade, porque está emerxente, non? Pasamos de algún xeito da prehistoria ao vanguardismo, porque os viños, pois, teñen moi boa aceptación no mercado, non? Bueno, estades traballando... Están traballando moito. Moi duro. Terras de Vendaña atópase en Sobrado, na parroquia Chantadina de San Pedro de Líncora, ou Líncora, de Líncora, non? E hai que destacar tamén que non somente estades traballando na adega, sino tamén nun centro etnográfico do Ribeiro, non, Ribeiro? Un centro etnográfico etnográfico ribeirao, a verdade que non ten a categoría de museo, pero temos uns 300 metros onde fomos recollendo todos eses utensilios, eses peltrechos que se utiliza, pois, que se utilizaba para traballar a Ribeira e para a elaboración de, do viño non fai tantos anos, non? E as novas xeracións, a verdade, é que xa nin coñecen eses aparellos, non? Sí. Non, pero bueno, mismo onde se carretaba o viño, etcétera. Compre a Mosalo, porque algúns rapaces hoxendía, eu acórdome, na escola un cativo que lle preguntou o maestro e dixo, e o pan donde ven? E dixo, do Prica. Sí, claro, e o viño vai lle dicir unha botella. Entón, é importantísimo enseñarlle aos rapaces non solamente es que hoxe hai máquinas e hai outras ferramentas, pero que en algún momento os nosos avós e algúns de vosotros que ainda non sodes demasiado maiores tamén empregastedes outras ferramentas con que damos moitísimo traballo poder empregalas, non? Algúnas delas pesadísimas e outras con moitísimo esforzo para poder levar os cestos, non sei como lle chaman os cestos culeiros. Culeiras, sí, exactamente. ¿No? Hasta non fai moitos anos, pues, facías así, ou elaborabas o viño nas cubas de carballo, ou esmagabas nas arcas que cos pés, ou despois xa cas moxegas. Tamén. Sí, sí. Eso, como dí vostede, é educar. Se o ten aí nese centro etnográfico de Ribeirao, é precisamente, bueno, pois un engadido, non? Un engadido máis. Sí, sí, un valor máis. Outro día viñeron unha xente, porque agora, co tema do Camiño de Santiago, co do Catamarán, co tema do Románico, pois a verdade é que veñen centros de persoas ao largo do ano. E dicíamos unha xaponesa que estaba interesadísima por as cousas máis nimias, non? Sí, sí. E dixo unha palabra que me gustou moito, que dixo, no seu castelán nipón, que museo da memoria, e é verdade, é lembrar de algún xeito, pois, o que fomos hasta non fai moito, non? Que de onde vimos vai nos levar ao progreso, se é posible, non? Ese premio Bacelo de Prata xa fai anos que se está entregando, 14, non? 14 anos, e a verdade que fan unha labor a prol do galego, non? Nos, aparte dese centro, tamén convocamos un certamen poético, temos unha viña poesía que convocamos aquí a xentes, poetas galegos do Bierzo, de Asturias, de Portugal, de Brasil, Alonso Montero, Pousantelo, bueno, moita xente da intelectualidade galega que se concentra aquí unha vez ao ano. E depois tamén convocamos un certamen xornalístico moi xeropío, que xa vamos para a 20 edición, e que eso pois tamén foi pois de algún xeito para que nos concederan o algo das casas, non? Porque potenciamos a parte do viño, pois poñer en valor o entorno. Isto é que algo exclusivo, la verdade, é unha zona de montaña, de viño de montaña, e diferente ás outras zonas que hai no país, non? Esa asociación Alboro das Casas é precisamente a que promociona ese premio, non? Bacelo de Prata, non? No, o Bacelo de Prata é efectivamente esa asociación que preside Avelino Muinelo, e a verdade que pois é un certamen que eu creo que é un dos máis representativos nese sentido a nivel galego, e fa unha labor moi importante. Bueno, falamos agora dos seus produtos, falamos do viño, estivemos falando do premio, estivemos falando de vostede, pero vamos, falenos do seu viño. Produto, que todo, cualquier persoa que queira chegarse precisamente aí, pois tamén pode visitar a adega, pero falalle dos produtos, cuáles son os viños máis destacados da Terras Vendaña? Bueno, temos o propio viño Terras Vendaña, en honor a que esta era unha propiedade que perteneceu ao Marqués de Vendaña en tempos. Sí. Despois a unha familia de banqueiros, Banco de Soto, que a fusión do Banco de Soto e o Banco de Vigo crearon o que foi Banco de Galicia, hoxe xa desaparecido, era unha familia moi forte. E no ano 72 mercou na un dos herdeiros desa entidade pois o meu pai, non? E nós seguimos pois con esa tradición. E elaboramos pois viños tintos especialmente porque a Ribeira Sacra caracterízase polos mencías, e tamén facemos un blanco bastante xeitoso que gosta moito, e donde varias de parietal, é dicir, gozello, treixadura, en fin, algo de albariño, inda que menos, non? Porque Galicia ten uns grandes blancos, como poden ser os Rías Baixas ou os gozellos de Valdeorras. Sí, e aquí, pois, inda que non temos o mellor ese prestixio, pois tamén se fagan os caldos bastante, bastante xeitados. O branco varietal que tamén ten uns... que ten unha demanda tamén interesante, non é? Onde distribuyen máis os seus... Bueno, o noso viño, salvo excepcións, o blanco mandámoslo moito contraditoriamente, pois, para a zona de Álava, que temos ali un distribuidor moi importante, e cali, como ali, carante, dices, por os grandes viños da Rioxa Alavesa, sí, e os blancos non tampouco teñen moito... En fin, non é unha súa característica, pois ali comercializamos moito. Pero depois é máis que nada en clientes de Galicia. Clientes xa que tiña incluso o meu pai, cando vendíamos a granel, e agora pois seguimos conservando esas cosas. Somos unha bodega familiar, somos unha bodega pequena, producimos a máis sobre uns 30 mil litros aproximadamente. Carai. Pero bueno, no, é unha bodega pequena, pero que caracteriza, salvo excepcións, aquí na Ribeira Sacra, de cento e pico bodegas, pois pues son esta media, non? Unha clientela asidua e xa de tradición, non? Exactamente, xa algún da conservo, algún da que vendía o meu avó, non? E iso é moi bonito, iso é moi bonito porque fidelizarse a esa xente, que non che cambia, porque ainda que a veces o meu humano non é tan axeitado como outro, pois... Pois sigue de aí, porque, bueno, coñecenos xa de algo inherente. ¿No? Pois, noraboa tamén, outra vez, Armando. Bueno, eu quería dicirlle a él que eu tamén son neto de adegueiros, de viñoteiros. De que zona? De que zona eres? Da zona dos Ancares, alá en Navia de Suarna. Ai, conozco aquilo tamén, sí, que ahora xa está metido en teñen unha certa denominación tamén. Sí. Teño visto que do outro lado vese xa Asturias. Sí, señor. Teño disfrutado ali de vos cocidos. Sí, señor. Ah, sí. Que, falando de gastronomía, aí tamén hai. Tamén. O sea, que, a parte do Magosto, que xa seguro que están preparando, tamén hai unha gastronomía pues, interesante. Pois, o que eu decía... Meus avós si tiñen viñas. Agora casi falando de viños e tal, acórdome de vertinas, que non sei, onde se metían as uvas, nosotros chamábamos yetinas. Tinas, e entonces ali cullían, non sei, as uvas que... Que hoxe xa non as teñen porque non hai xente para traballar. E pisar cos pés. Que había algún que tiñan que amarralos con cordas para que pisaran, porque eran bastante altas. Pero o traballo que se levaba para facer o viño... Hai uns cantos adegueiros que, en pequena dimensión, iso é verdade, pero que están poñendo valor os viños de Suarna, de Navia de Suarna. Sí. Eu coñezo físicamente, tamén teño disfrutado ali. Sí, sí, sí. De ser viños e dos bons cocidos, porque a verdade é que o toufín, como dicen ali, iso é impresionante. Sí, señor, sí. De moita calidad. E empanada discos, tamén. Ya de discos, claro que sí. Bueno, pues sí. Bueno, por certo, que falando de gastronomía Galicia, de gastronomía, sí. Pero aí precisamente... Na Ribeira Sacra, a visitar unha adega acompañada de algún tipo de petisco, básicamente sempre ten... Sempre. O queixo chourizo xamou nunca falta ninguna adega. Exactamente. Esa triloxía é algo inherente a cultura. Ora, eu sempre digo que, por exemplo, o viño... E aí que o compañero Xulio pois xa mo ten oído decir moitas veces, o viño hai que bebelo despacio, nunca empuxalo. En boa compañía, se é posible. Non se debe beber só. No. Só nunca. E entonces hai que acordarse de quen está detrás dese viño. Efectivamente, todo o esforzo que leva. Este é un viño que aleda o corazón e non... non estruga a cabeza. Non. É un viño de pouca graduación, bueno, 11, 12 grados, pero vivido en moderación e con boa gastronomía, pois a verdade é que é un maridaxe... Sí. Como dicen a laonde son eu en Navia de Suarna, cando vexo algún que vai un pouquiño cargadiño de viño e tal, e dixiñe logo que ti cargaxe dianteiro, É verdade, é un mito moi popular. Hai que ter cuidado con ele, hai que ter cuidado con ele. Bebelo a modiño e disfrutar, non empuxalo, senón degustalo, como de vostede, non? Uh-huh. Tóxico. Bueno, que non queremos incomodalo nin molestalo máis, Porto, que de verdade que volvemos a bueno, felicitámolo e agradecémoslle a súa conversa de hoxe con nosotros, que siga disfrutando deses exitazos que seguro que seguirá tendo. Sí, señor, que iso é importante. Despois de tanto traballo, ten que haber unha recompensa. Veña. Agradecémonos moitísimo a conversa de hoxe. A súa conversa. Parece que agora mesmo desconectouse. Pero bueno, seguramente se dará conta. Se acaso despois intentaremos dicirllo persoalmente. Exactamente. Queridos ointes, aquí seguimos. Vamos a poñer un bocadiño de música que xa ven a segunda hora e compre e continuar tamén. Adiante. Peña, adiante. Cerraudos, cuxos ollos abren na noite, corredoiras de lume roxo, corredoiras na noite. Aman as flores e ocealas, bebedos danzan nos xardins, baixo a ollada alegra da lúa, baixo a ollada da lúa. Ràdio Cornellà, 40 anys al teu costat.